sfânt și zdrobit, Domnule meu, ai primit chinul greu și amar, ai urcat crucea grea pe calvar, fiindcă așa mult pe noi ne-a iubit. Ne-a iubit și ne-ai dat viața-n dar, Fiul Ceresc ce-ai jos ai venit, un exemplu sfânt tu ai lăsat, fiindcă așa mult pe noi ne-ai iubit. Glasul tău valuri-a liniștit, pe cei slabi și bolnavi ai primit, morții ai înviat, de păcat i-ai iertat, fiindcă așa mult pe noi ne-ai iubit. Ne-ai iubit și ne-ai dat viața-n dar, Fiul Ceresc ce-ai jos ai venit, un exemplu sfânt tu